जो इस पल है इसे पहले भी देखा है, क्या तुम्हें भी ऐसा कभी कभी लगता है, क्या तुम्हें भी ऐसा कभी कभी लगता है? जो इस पल है इसे पहले भी देखा है, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है। जब पहली बार निगाहें मिली थी तुमसे इन राहों में, मुझको था लगा पहले भी कभी मैं डूबा हूँ इन आँखों में, क्या तुमसे कहूँ इस बात पे है मुझको कितनी हैरानी, क्यों पहली बार लगी थी तुम मुझको जानी पहचानी, ये ख्वाब नहीं ये सच भी नहीं, क्या जाने ये क्या है, क्या तुम्हें भी ऐसा कभी कभी लगता है, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है। जो इस पल है इसे पहले भी देखा है, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है।